รายการธรรมารับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยในทุกวันนั้นเรามาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดคุยแล้วรู้แล้วฟังได้จำได้เข้าใจดีเสร็จแล้วก็ทำให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นพอธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราทำจิตใจของเราให้ดีให้งามให้สูงส่งขึ้นมาได้ในขณะที่เรารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยความเข้าใจมันก็จะค่อยมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปเราฟังซ้ำฟังย้ำปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเวลาเราฟังซ้ำฟังย้ำมีการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอความที่มันไม่คล่องมันก็จะค่อยคล่องขึ้นมาในตอนแรกที่เราทำไม่คล่องอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดกำลังใจว่าโอ๊ยทำไมฉันทำไม่ได้อย่าเบื่ออย่าบ่นไอการเบื่อการบ่นมันแสดงถึงความอ่อนแอความท้อแท้ความท้อถอยอย่าทำอย่างนั้นแต่เป็นผู้ที่มีความเพียรมีความบากบั่นไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ความเพียรความบากบั่นที่เราใส่ลงไปทำให้มันมากขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำจิตใจของเราให้สูงส่งนะเราสามารถที่จะทรงธรรมนั้นไว้ได้สามารถที่จะเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้พอเราปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ทำดีแล้วจิตใจเราที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะผ่านออกมาทางกายผ่านออกมาทางวาจาคือใจเป็นอย่างนี้ตัวก็ออกมาเป็นอย่างนี้ด้วยแต่พอตัวเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ได้ผลกระทบด้วยนะกระทบในที่นี้ก็คือได้รับความเมตตาได้รับความไม่เบียดเบียนได้รับความรักใคร่เอ็นดูได้รับความอดทนจากเราแล้วเราได้รับการกระทบได้รับธรรมะสิ่งที่เป็นดีๆงามๆอย่างนี้แล้วเราก็แบ่งปันกันทำใจของเราให้ดีขึ้นทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะที่ไม่เป็นงูพิษแต่ความไม่เป็นงูพิษนั้นก็คือเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเข้าใจดีเข้าใจถูกเข้าใจได้แต่ในการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ทำความเข้าใจนั่นแหละก็เรียกว่าการทำโยนิโสมนสิการการทำโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญตามหลักของอริยสัจ4เหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงจะแก้ปัญหาต่างๆยังไงเราใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นมันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานการที่เราทำอย่างนั้นนั่นชื่อว่าเราใคร่ครวญตามนัยยะของอริยสัจ4เป็นการโยนิโสมนสิการในโยนิโสมนสิการอย่างดีคิดใคร่ครวญทำในใจอย่างดีในผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่เป็นงูพิษและมันจะเป็นประโยชน์คือในทุกวันจันทร์นั่นแหละในของทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนั่นคือข้อมูลใดๆที่เป็นข้อหมวดต่างๆจะมารวบรวมกันทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งมากขึ้นในลักษณะที่จะให้เกิดประโยชน์ได้แต่สืบเนื่องจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่านพระเจ้าก็ได้มีโอกาสออกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละแต่เป็นช่องของภาษาอังกฤษนั่นก็เรียกว่า Radio Thailand แล้วก็ได้แสดงธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษ2ภาษาบ้างอ่านพุทธพจน์ให้ฟังบ้างในทาง FM 88ตั้งแต่เวลา6โมงในหลังข่าวภาคเช้าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะได้มีโอกาสได้ฟังในรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยตอน8โมงเช้าก็เรียกว่ารายการ Sunday Dhamma Talk ทีนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้มาพูดปะพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรรมะกันแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่คิดว่าสะกิดใจข้าพเจ้าแต่คือท่านผู้ฟังท่านนี้ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะแต่งงานแล้วเผอิญผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้จักแต่ก็มาถามนั่นแหละว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ดีไหมอะไรต่างไงสำหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากเลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะว่าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมีศีลอยู่หลายระดับก็เรียกว่าศีลที่จะคอยป้องกันการประพฤติพรหมจรรย์ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่สำหรับเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยกับการชีวิตคนคู่เนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเช่นว่าถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วเราจะไปพูดให้เขาเลิกกันเนี่ยก็เป็นความผิดแต่เป็นความผิดชนิดที่เรียกว่าเป็นปาจิตตีแต่ถ้าจะแนะนำว่าคนนี้ดีหรือคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีแต่งเลยอันนี้ก็จะเป็นอาบัติหนักด้วยเป็นอาบัติสังฆาทิเศษแต่ซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าก็ห้ามเอาไว้อย่าเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คนเขาแต่งงานกันแต่ทีนี้ถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ถ้าเราพูดให้เขาไม่แต่งงานกันอย่างนี้แหมคนมันชุ่มอยู่ด้วยกามนะมีจิตใจที่จะแต่งงานกันแล้วจะไปห้ามเขาอย่างเงี้ย หมูจะหามเอาคานเข้าไปสอดก็ถูกเขาเกลียดเท่านั้นเองแต่สำหรับพระสงฆ์ก็มีแต่เสียกับเสียในเรื่องพวกนี้คือถ้าจะแนะนำก็ว่าอยู่เป็นโสดดีกว่านะก็เขาจะแต่งงานกันแล้วเราไปพูดอย่างนั้นก็จะถูกเขาเกลียดได้แต่สิ่งที่พระสงฆ์พูดได้ในเรื่องนี้ก็คือว่าหลักธรรมเท่านั้นเองหลักธรรมยังไงที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมีความสุขได้แต่เราได้เคยพูดถึงเรื่องของการเลือกคู่ไปแล้วนะว่าถ้าคุณจะลงเอยห่อหมกกับคนนี้นะคุณจะพิจารณาดูเขาอย่างไรนะเราใช้คุณธรรมที่เรียกว่าศีลศรัทธาจาคะปัญญาแต่สี่อย่างนี้ต้องเสมอกันนะถึงจะเรียกว่าไปรอดกันได้ศรัทธานะคือความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพุทธะนะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเพราะฉะนั้นในศรัทธาตรงนี้คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในเรื่องคำสอนศรัทธาในเรื่องของธรรมะอันที่สองคือเรื่องของศีลส่วนเรื่องจาคะนั้นก็หมายถึงการให้การบริจาคการให้การบริจาค ก็คือว่ามีจิตใจที่ไม่ตรณีเป็นผู้ที่สมควรขอได้ยินดีในการจะแนกแจกทานอันนี้คือจาคะแต่ส่วนเรื่องของปัญญานั้นก็หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆอันนี้ก็หมายถึงของเรื่องของการปล่อยวางเราดูคนก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยดูที่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่ตรงนี้เราได้เคยพูดกันไปแล้วเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวปรับชีวิตของเราอย่างไรคือจะแต่งก็แน่ละจะให้บอกว่าไม่แต่งก็คงจะพูดไม่ได้ฟังแล้วมันไม่รื่นหูจะบอกว่าแต่งเลยดีแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ผิดอาบัติก็จะบอกเป็นหลักธรรมได้แค่ว่าถ้าแต่งแล้วทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยานี่จะต้องมีการปรับตัวปรับตัวอย่างไรจะให้ชีวิตคู่เนี่ยรอดพ้นนะจากเรื่องที่มันเป็นเครื่องข้องหมองใจนะทุกคนนะก็คิดว่ามีชีวิตคู่แล้วมันจะดีขึ้นนะมันมองไกลๆเหมือนพยับแดดแต่ว่าไม่รู้พอเข้าไปใกล้แล้วมันจะเป็นยังไงเอางั้นมีวิธีที่ว่าถ้าเมื่อเราแต่งกันไปแล้วนะจะลงเอยกันแล้วเนี่ยนะจะต้องปรับตัวอย่างไรต้องคุณคิดไว้ก่อนหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าได้เคยให้วิธีการนี้เอาไว้นะพูดถึงเรื่องของหน้าที่ระหว่างภรรยากับสามีคือตอนที่ยังไม่แต่งงานก็คือยังไม่มีความเป็นภรรยาและสามีใช่ไหมเพราะหน้าที่พวกนี้จะยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก่อนที่หน้าที่พวกนี้จะเกิดคุณเตรียมรับมือพวกนี้ก่อนได้หรือไม่แต่อย่างเรื่องของที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณทำสี่อย่างนะศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไงก็ต้องมีแต่คุณจะเป็นโสดคุณก็ต้องมีคุณจะแต่งงานคุณจะต้องมีคุณหย่าไปแล้วคุณก็จะต้องมีนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาแต่ถ้ามีเสมอกันนะก็จะไปรอดก็ค่อยปรับเอาบางทีศรัทธาจาคะไม่เท่ากันแต่บางทีผัวจะให้มากเมียจะให้น้อยต่างกันมันก็จะเป็นเรื่องราวของแรงได้อันนี้เราก็ค่อยปรับเอาแต่ว่าต้องมีนั่นคือคุณธรรมสี่ข้อแต่สำหรับถ้าผัวแต่งงานแล้วมาเป็นสามีภรรยากันนั่นมันก็จะต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยความที่มีสถานะใหม่นั่นคือด้วยความที่ฉันมีสถานะเป็นสามีแล้วนะด้วยความที่ฉันมีสถานะเป็นภรรยาแล้วนะแต่ซึ่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละที่เราจะต้องมองดูว่าอ้าวถ้าฉันแต่งงานไปเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่เหล่านี้นะถ้าฉันเป็นสามีฉันต้องทำหน้าที่เหล่านี้นะแต่หน้าที่ต่างๆเหล่านั้นคืออะไรเอาหน้าที่ของภรรยาก่อนแต่ภรรยาจากอยู่บ้านกับมารดาใช่ไหมอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตอนนี้คุณจะต้องไปอยู่บ้านสามีละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะมีแม่ของสามีอยู่ด้วยก็เรียกว่าแม่ผัวอยู่ด้วยหรืออาจจะเป็นบ้านแยกต่างหากแต่ตั้งครอบครัวใหม่ขึ้นมามีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาอยู่แค่2คนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ยังไงคุณก็ต้องไปอยู่กับสามียังไงสถานะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเราไม่ใช่ลูกของแม่ต่อไปแล้วนะเราเป็นภรรยาของสามีนะเป็นภรรยาสามีกันต้องมีหน้าที่ของภรรยานั้นอันดับแรกก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่จัดแจงการงานอย่างดีแล้วก็ว่าจัดแจงการงานอย่างดีเนี่ยโอ้โหมันกินความกว้างนะท่านผู้ฟังนะมันตั้งแต่สากเวียนเรือรบอ่ะผู้หญิงนะผู้หญิงตอนอยู่บ้านเองนะแม่ของคุณน่ะจัดแจงอะไรต่างๆให้นะดูแลอาหารการกินถ้าตัวเองไม่ได้ทำเองก็จัดแจงคนใช้คนงานมาช่วยจัดการแต่ถ้าตัวเองแต่งไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เธอจะต้องทำนะคือคนที่เป็นภรรยาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เรียกว่าจัดแจงการงานอย่างดีนะงานต้องให้ขาดไม่ได้แต่ถ้าตัวเองทำเองไม่ไหวต้องเรียกคนมาช่วยนะการเรียกคนมาช่วยต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็ต้องหามาก็ต้องมีการจัดแจงการงานอย่างดีอย่าให้มันขาดตกบกพร่องในเรื่องครัวเรือนบ้างในเรื่องการงานบ้างเรื่องการกินการอยู่การใช้ปัจจัย4อาหารยารักษาโรคพวกนี้ นะต้องอย่าให้ขาดต้องมีการจัดแจงการงานอย่างดีถ้าเผื่อว่าคุณไม่พร้อมที่ทำหน้าที่นี้ก็ต้องเตือนว่ามันจะเสียหายนะจะมีความเสียหายมันจะเป็นภัยกันนะสามีภรรยานอนข้างๆกันเนี่ยคนหนึ่งก็จะเป็นภัยกับอีกคนหนึ่งถ้าว่าทำหน้าที่ไม่ดีแล้วก็ที่สองนั่นคือการสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างที่3คือการไม่ประพฤตินอกใจอย่างที่4คือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่และอย่างที่5คือการขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเอามาทําความเข้าใจทีละข้อท่านผู้ฟังแล้วก็รายที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือการจัดแจงการงานอย่างดีแล้วพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ไหมนี่คือสําหรับภรรยาและอย่างที่2คือการสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีและสามีก็ต้องมีญาติของสามีจะเป็นพี่ชายบ้างน้องชายบ้างพี่สาวน้องสาวแม่ผัวพ่อผัวญาติของเขาเนี่ยเราต้องรู้จักให้หมดนะเราจะต้องทำหน้าที่ต่างๆสงเคราะห์ให้เหมาะสมนะสงเคราะห์ในที่นี้สงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ก็ได้นะหมายถึงการให้ทานไปไหนมาไหนก็ซื้อของมาฝากบุคคลเหล่านั้นบ้างนะหรือว่าสงเคราะห์ด้วยการพูดวาจาที่อ่อนหวานนะการก็เรียกว่าปิยวาจานะคือถ้าแบบว่าญาติเขามาเราพูดไม่รู้เรื่องแบบไม่คุ้นเคยกันหนีไม่พูดไม่ได้นั่นต้องมีการสงเคราะห์ตรงนี้พร้อมหรือเปล่าที่ทำหน้าที่นี้นอกจากนี้การสงเคราะห์ด้วยทานการสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาและการสงเคราะห์ด้วยการประพฤติตนเสมอกันด้วยก็มีและหน้าที่ของเราคืออะไรประพฤติตนให้ถูกต้องในการต้อนรับบ้างในการที่จะเลี้ยงดูคนที่มาเยือนเอาเป็นญาติกันบางทีก็ต้องมีอะไรแบ่งปันให้ก็ต้องสงเคราะห์ไปตรงนี้ก็เรื่องของสังกัดวัตถุสี่ก็มีอยู่แล้วนั้นนับถัดมาคือเรื่องของการไม่ประพฤตินอกใจอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะชู้สาวแต่ยังรวมถึงกิจกรรมของคนคู่อื่นๆน่ะเช่นว่าไปกินข้าว2ต่อ2กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายไหนไม่รู้เป็นกิ๊กเป็นมือที่3นะอย่าทำหรือว่าการชายตามองคนนั้นจะเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามนะการเปิดโอกาสให้ต่างๆเหล่านี้ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ายิ่งเก็บไว้เนี่ยมันจะยิ่งเจริญนะระหว่างชายหญิงที่เป็นเรื่องลึกลับเป็นระหว่างกิ๊กอะไรพวกนี้นะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องชู้สาวแต่ยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่มันจะพาไปสู่ทำนองนั้นอันนี้ให้เลิกไปเลยอันนี้คิดว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคงจะมีความเข้าใจกันพอสมควรในเรื่องที่4นั้นที่ของภรรยาเนี่ยที่คุณจะต้องทราบละว่าถ้าฉันแต่งไปเป็นภรรยาเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่4นั้นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยต้องเก็บเงินแล้วจะมามัวไปเที่ยวไปกินไปเล่นเหมือนตอนที่เป็นโสดไม่ได้ต้องรู้จักตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะมันจะเพิ่มขึ้นแต่คือแน่นอนหลักคนที่แต่งงานไปก็อาจจะมีลูกมีบุตรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีทายาทสืบสกุลค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงก็ต้องมีการเก็บสะสมทรัพย์ตรงนี้เอาไว้ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเรื่องอบายมุขนี่คุณต้องปิดเลยอย่าไปเที่ยวอย่าไปกินอย่าไปเล่นให้มันมากรู้จักที่จะเก็บทรัพย์เอาไว้ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่พร้อมหรือเปล่าที่จะทำหน้าที่นี้นี่คือหน้าที่ของภรรยาและขั้นถัดมาคือการขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงจะมานอนตื่นสายโด่งไม่ได้ต้องมีความขยันขันแข็งข้อนี้แตกต่างจากการจัดแจงการงานอย่างดีตรงที่ว่าเรื่องของจํานวนงานที่คุณจะต้องทราบจะต้องทำเนี่ยคือเรื่องของการจัดแจงการงานอย่างดีแล้วในแต่ละงานจะต้องมีความขยันขันแข็งนั่นคือข้อที่5ตรงนี้งานที่คุณทําแต่ละงานหน้าที่ที่คุณทําแต่ละหน้าที่จะต้องทําอย่างขยันขันแข็งมันมีเยอะแยะเรื่องของคนคู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้ามันแค่2คนมันก็จบไปแต่ว่าถ้าจะแต่งงานกันเนี่ยมันเรื่องของคน2ครอบครัวถ้าเป็นเรื่องของคน2ครอบครัวเนี่ยปัญหาก็จะตามมาเยอะแยะแต่จะว่าเป็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าผู้มองนะว่ามองอย่างไรถ้ามองในลักษณะที่เป็นความท้าทายเป็นหน้าที่ทำนะก็ทำอย่างดีซะทำอย่างขยันขันแข็งซะรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ต้องทำต่อสามีเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วตอนยังไม่แต่งไม่ได้มีพวกหน้าที่พวกนี้นะแต่ถ้าจะแต่งมันจะมีหน้าที่พวกนี้พร้อมหรือเปล่าที่จะทำนะลองพิจารณาดูอย่าให้มีแต่เรื่องของการแต่งนะมาบังตาบังหน้านะตาบอดแล้วลืมนึกไปว่าฉันจะต้องทำหน้าที่พวกนี้นะสามีก็เหมือนกันคนที่เป็นผู้ชายคุณจะเป็นสามีเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มีคู่ครองแต่เรื่องของหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำนะไม่ใช่ว่ามีเมียแล้วมีภรรยาแล้วโอเคสบายแล้วจบแล้วชีวิตนี้ฉันน่าจะดีแล้วเขาทำหน้าที่พอจบตัวเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันผู้ชายพร้อมหรือเปล่าที่จะทำอันดับแรกเลยต้องเลิกเจ้าชู้นั้นด้วยการที่ไม่ประพฤตินอกใจอันนี้คือข้อที่3นะที่พระเจ้ายกขึ้นมาแต่พระเจ้านี่เอามาเป็นข้อที่1เลยแต่เพราะว่าอันนี้ต้องพูดก่อน แต่ต้องเลิกเจ้าชู้เลิกการประพฤตินอกใจคุณจะแต่งงานแล้วคือจบอย่าไปทำไม่ดีแม้แต่จะคิดว่าจะประพฤติผิดในกามก็อย่าคิดคิดไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าคิดแล้วในใจคิดเนี่ยเดี๋ยววาจามันก็ไปเดี๋ยวการมันก็ไปอันนี้คือต้องจบเลยถ้าคุณคิดว่าจะตกล่องปล่องชิ้นหรือจะกินห่อหมกลงดองกันแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเลิกนะความเจ้าชู้ต้องเลิกนะอบายมุขต่างๆต้องเลิกนะการที่มีเพื่อนชั่วต้องเลิกการที่จะต้องเป็นนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ต้องเลิกนะการพนันเลิกนะสิ่งต่างๆนี้ต้องเลิกอะไรที่มันจะไม่ดีเลิกนะเพราะว่ามันจะไปไม่รอดในเรื่องของศีลนะสำคัญเรื่องของศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราต้องมีตลอดแต่ถ้าบอกเราไม่มีเนี่ยต้องปรับให้เสมอกันถ้าไม่เสมอกันมันอยู่ไม่ได้นะปีหนึ่งไป2ปีไปมันก็จะเริ่มร้าวทีละนิดละนิดล่ะนะเริ่มจากการมีปากเสียงบ้างต่อไปก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างนะเป็นนานปีเขาก็มีปัญหากันไปนะก็แยกกันไปแต่เรากำลังจะพูดถึงประเด็นที่ว่าจะรักษายังไงให้มันตลอดรอดฝังนะให้ถือเรียกว่าถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรกันเลยหน้าที่ของสามีนอกจากเรื่องของการไม่ประพฤตินอกใจแล้วนะอย่างที่2 อย่างที่3คือการยกย่องและการไม่ดูหมิ่นนะปากเนี่ยให้มันหวานหน่อยผู้ชายเนี่ยอย่าแบบว่าเป็นทื่อๆซื่อๆบื้อๆไม่ได้นะต้องรู้จักการที่ยกย่องยกย่องเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาทำอะไรดีๆมาเนี่ยก็ต้องยกย่องเขาบ้างนะทำอาหารเนี่ยแม้มันอาจจะไม่ได้อร่อยเลิศอลังการแต่มันอร่อยอยู่บ้างนิดหน่อยก็ยกย่องตรงนั้นนิดๆหน่อยๆตรงนั้นเนี่ยพูดไปดีอันที่3ที่มาด้วยกันคือการไม่ดูหมิ่นอย่าไปดูหมิ่นอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปดูหมิ่นว่าโอ้ยนี่แย่อย่างนี้ให้อุดปากไว้เงียบไว้นะคือให้รู้จักพูดคำว่าวคำจาเนี่ยให้มันหวานหน่อยให้มีการยกย่องเขาหน่อยคือหวานหน่อยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพูดโกหกนะแต่พูดยกย่องนะอะไรดีเรายกย่องอะไรไม่ดีเราอย่าไปบ่นอย่าไปว่านะอย่าไปดูหมิ่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยพูดอะไรไปบางทีมันพูดขวานผ่าซากแต่ถ้าพูดขวานผ่าซากมากมันจะอยู่กันไม่รอดปรับตัวได้ไหมนิสัยงี้เลิกได้หรือเปล่าถ้าคิดว่าจะแต่งงานต้องเลิกถ้าคิดว่าจะอยู่กันให้มันรอดต้องเลิกขวานผ่าซากพวกนี้แต่ให้รู้จักในการพูดยกย่องให้รู้จักในการที่จะไม่พูดจาดูหมิ่นนะเพราะว่าผู้หญิงบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปนะมีลูกคนหนึ่งแล้วแหมหุ่นเหินแล้วมันก็เปลี่ยนไปหน้าตามันก็ไม่เหมือนตอนที่เข้าพิธีแต่งงานนะตื่นเช้ามานี่ก็อ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปถ่ายมันเป็นคนละคนกันคนละแบบกันไม่ได้แต่งหน้าก็อย่าดูหมิ่นนะปากทำให้เงียบหน่อยนะเขาทำอะไรดีนิดหน่อยอ้าวเรายกย่องชื่นชมเขานะทำผมทรงใหม่มาอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดดาราฮอลลีวูดแต่ว่าก็ผู้ชมซะหน่อยนะเขาอายุมากขึ้นอ้วนขึ้นนะเขาอย่าไปดูหมิ่นว่าอ้วนขึ้นแต่ก็พูดทำนองว่าเออภูมิฐานขึ้นก็ว่าไปอย่างนั้นนะก็ไม่ได้โกหกแต่ว่าให้มีการยกย่องอย่าไปดูหมิ่นเขานะส่วนข้อที่4นะก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะก็ว่ามอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เนี่ยก็คือหมายถึงช่วยกันแบ่งกันความรับผิดชอบกันนะแบ่งความรับผิดชอบไปแล้วให้เขาทำไปแล้วอย่าไปแบบจุกจิกวุ่นวี่วุ่นวายนะมอบไปแล้วคือมอบไปแล้วนะให้ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะตรงไหนให้ทำได้ก็ให้ทำแบ่งหน้าที่กันไปการแบ่งหน้าที่การทำตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเหลือกันจะเป็นการเกื้อกูลกันอาจจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็อย่าดูหมิ่นเราก็อดทนเอาเนื่องเพราะไหนๆมอบไปแล้วมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ช่วยกันแก้ช่วยกันทำไปแต่ส่วนข้อที่5นั้นนั่นก็คือการให้เครื่องประดับนะผู้ชายต้องเตรียมการเอาไว้นะคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อแหวนแต่งงานวงเดียวแล้วก็จบเนี่ยคุณอย่าแต่งเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมีแหละข้อที่5ตรงนี้ด้วยการซื้อเครื่องประดับให้นั่นต้องมีอาจจะไม่ได้ซื้อทุกปีอาจจะไม่ได้ต้องแพงอะไรกันมากมายแต่ว่าต้องมีเงินให้ต้องมีเครื่องประดับให้อันนี้ต้องแบ่งต้องจ่ายต้องทำงบประมาณเอาไว้ให้คิดเลยล่ะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าเรารู้ว่านี้คือหน้าที่ที่ฉันจะต้องทำทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยารู้แล้วพิจารณาตัวเองดูถ้าคนที่แต่งงานเนี่ยตัวเองจะทำได้ไหมศีลศรัทธาจาคะปัญญาอันนี้ต้องมีนะยังไงก็ต้องมีล็อกเอาไว้เลยแล้วส่วนสามีเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะว่าตัวเองต้องซื้อเครื่องประดับไม่ใช่แค่วงนี้วงเดียวแต่ต่อไปต้องมีอีกก็ต้องรู้ได้นะว่าปากนี้ก็จะต้องอยากขวานผ่าซากมากนะให้รู้จักยกย่องเขาบ้างนะเรื่องความคิดที่จะเป็นนักเลงเจ้าชู้นี่เลิกไปเลยนะให้รู้จักที่จะไว้วางใจกันส่วนภรรยานั้นก็ต้องจัดแจงการงานอย่างดีนะรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่าเอาแต่สามีอย่างเดียวครอบครัวเขาเราก็จะต้องดูแล ม่ใช่ดูแต่ผัวอย่างเดียวแต่แม่ผัวพ่อผัวญาติของผัวเพื่อนของผัวเราก็ต้องสงเคราะห์เขาอย่างดีแต่สงเคราะห์ด้วยสังขวัตถุ4นั่นแหละแล้วจะไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นเหมือนเดิมไม่ได้อย่างตื่นเช้ามาก็ต้องมาหาอะไรกินใส่ท้องล่ะแต่ตอนอยู่เป็นโสดคุณจะตื่นกี่โมงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแม่ทำให้กินแต่ถ้ามาอยู่กัน2คนแล้วภรรยาก็ต้องทำให้สามีกินแต่ไม่งั้นสามีก็ต้องทำให้ภรรยากินเอาจะมอบหน้าที่อะไรกันให้ก็ตกลงกันให้ดีแต่ถ้าทำเองไม่เป็นก็ต้องไปหาซื้อมาไปหาซื้อมาขับรถไม่เป็นก็ต้องโทรสั่งมาล่ะเราจะคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองแต่งานไปแล้วก็จะรู้ได้เองทำได้เองนั่งบื้อๆแล้วคิดว่าสิ่งอื่นมันจะดีได้เองมันไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าทุกฝั่งแต่ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำแล้วพิจารณาดูให้ดีว่าเราสามารถทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้ไหมก่อนที่จะตกลงอะไรกันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะเนี่ยพิจารณาดูให้ดีซะก่อนเราจะต้องรู้จักรักษาจัดแจงการงานให้ดีและมีความขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงถ้าเรารู้จักรักษาสิ่งเหล่านี้นะท่านฟังพระเจ้าก็บอกว่าเหมือนกับเทวดาสามีที่เป็นเทวดาอยู่กับภรรยาที่เป็นเทวดาแต่คือถ้าสามีก็มีศีลเป็นคนไม่ตรณีละเลิกอบายมุขต่างๆปฏิบัติตามกัลยาณธรรมคือหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ภรรยาก็เป็นอย่างนั้นด้วยโอ้โหนี่เหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาแต่ถ้าตรงกันข้ามสามีก็ไม่มีศีลภรรยาก็ไม่รู้จักปฏิบัติตามกัลยาณธรรมเป็นคนตรณีด่าว่าคนนั้นคนนี้มีมนทินจิตใจพูดเท็จพวกเนี้ยแต่มันคือมีการเน่าอยู่ข้างในแต่ถ้าสามีก็เน่าข้างในภรรยาก็เน่าอยู่ข้างในแต่สักวันกลิ่นมันจะต้องออกกลิ่นมันออกมาเนี่ยมันเหม็นนะคำพูดคำจา ก็จะอยู่กันไม่ได้ก็จะต้องเลิกลางกันไปแต่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ครอบครัวของเรานะเริ่มจากสามีภรรยานี่แหละให้อยู่กันแบบเทวดาก็อยู่กันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันแต่พระเจ้าบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นเหมือนกับเทวดาอยู่กับเทวดานั่นคือจิตใจที่ไม่ตรณีเป็นคนที่มีศีลเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันนั่นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายไม่มีใจร้ายต่อกันมีความรักใคร่กันประพฤติสิ่งที่เป็นธรรมะอยู่ในโลกนี้แล้วนั่นมีศีลและข้อวัดต่างๆเสมอกันก็จะไม่มีความเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ต่อกันในเทวโลกต่อไปอันนี้ก็ดีไปก็ทำให้มันได้ความเป็นอย่างนั้นมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของภรรยานั่นก็คือว่าบางทีสามีเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันแต่สามีบางทีได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความคิดในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างล่ะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้อาจจะยังมีเพื่อนชั่วอยู่หรือว่ามีนิสัยบางอย่างที่ยังละเลิกไม่ได้จะทำการแก้ไขอย่างไรดีแต่ซึ่งพระเจ้าตรงนี้เคยพูดไว้ถึงเรื่องของภรรยาภรรยาที่เปรียบเสมือนด้วยแม่แต่คือหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยคือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปแต่ถ้าตัวของภรรยาเองเป็นผู้ที่รู้จักให้สามีเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในความดีได้รู้จักให้สามีเนี่ยเลิกเสียจากบาปได้อันนี้จะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากทีเดียวจะเป็นภรรยาที่ดูแลสามีเนี่ยเหมือนกับแม่นั่นตามรักษาบุตรรักษาทรัพย์ด้วยรักษาความดีความงามของเขาด้วยแต่คนที่ทำอย่างนี้ก็ได้บุญนะเป็นภรรยาที่จะได้บุญก็เรียกว่าเป็นภรรยาที่มีอุปการะมากภรรยาอีก3ประเภทนะที่ดีที่ควรประพฤตินะเป็นหน้าที่เป็นตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้ฟังนอกจากภรรยาที่เป็นเหมือนแม่แล้วก็เป็นภรรยาที่เป็นเสมือนกับพี่สาวน้องสาวนั่นคือคนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยเห็นกันก็รักใคร่กันมีความสมัครสมานสามัคคีมีความเคารพในกันและกันแต่เราถ้าเห็นสามีแล้วมีจิตใจแบบนี้ฝึกให้มีจิตใจแบบนี้ก็คือฝึกลักษณะที่ว่าเป็นพี่น้องกันอย่างที่3ก็คือภรรยาเปรียบด้วยเสมือนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนไปไหนจากกันมานานแหมเจอกันแล้วก็มีความชื่นชมยินดีมีข้อปฏิบัติที่คล้ายๆกันคนมันจะคบกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีนิสัยอะไรต่างๆใกล้เคียงกันแต่ถ้ามีนิสัยใกล้เคียงกันมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติคล้ายๆกันก็เรียกว่าเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนแต่สุดท้ายคือภรรยาเสมอด้วยนางทาสีคือแม้สามีเนี่ยจะด่าตะคอกก็ไม่โกรธแต่ไม่คิดปีโรดไม่โกรธตอบสามีเป็นผู้ที่อดทนได้ดังการอดทนตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ดีเป็นสิ่งที่ภรรยานี้ควรจะกระทำอันนี้คือเพิ่มเติมให้เรื่องของภรรยา7จำพวกใน4แบบที่ควรจะต้องมีถ้าบอกว่าเกิดสถานการณ์ใด นะขึ้นในชีวิตครอบครัวมันจะพลิกผันอย่างไรก็ตามให้เรามีการประพฤติปฏิบัติใน4ลักษณะนั่นที่เรียกว่าเป็นภรรยาอย่างใดอย่างหนึ่งละถ้าพยายามที่จะแก้ไขสามีเขาดีขึ้นมาได้อ้าวอันนี้ก็เป็นภรรยาเสมอด้วยแม่แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้อย่างน้อยก็อดทนเอานั่นก็เป็นภรรยาเสมอด้วยนางทาสีอย่างน้อยเราก็ยังมีคุณธรรมที่อยู่ในใจของเราตรงนี้แต่ต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่สามารถทําหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นได้แต่ขอให้เราทำนะขอให้เราทําหน้าที่นะแน่นอนเลยศีลศรัทธาจารคะปัญญาต้องมีถ้าฝ่ายภรรยาไม่รู้จักจัดแจงการงานเป็นคนขี้เกียจตระหนี่ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนะไม่รู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงฝ่ายสามีก็ต้องยกย่องก็ต้องไม่ดูหมิ่นก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ก็ต้องรู้จักการให้เครื่องประดับในด้านตรงข้ามถ้าสามีมีแต่พูดแดกดันนะขวานผ่าซากเหลือเกินเป็นคนนอกใจด้วยไม่เคยให้เครื่องประดับเลยภรรยาก็ต้องจัดแจงการงานอย่างดีนะสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันขันแข็งเราอย่าเอาบาปของเขามาเป็นของเราก่อนแต่งดูให้มันดีๆอย่าให้การมันบังตามองให้เห็นให้ขาดมาหน้าที่ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำอบายมุขอย่าไปลดให้เลิกไปเลยเลิกแล้วเลิกให้มันขาดนะตัดให้ตัดให้มันได้เพื่อนดีๆหาคบหน่อยคนดีๆดูที่ศีลศรัทธาจาคะปัญญาอะไรไม่ดีอย่าเอามาเข้าตัวชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานชีวิตของเราสั้นนิดเดียวชีวิตของคนคู่จะหาความสุขแบบชายหนุ่มหญิงสาวมันไม่ได้ยาวนานมันแป๊บเดียวสิ่งที่เกินไปกว่านั้นมันมีอยู่มากสิ่งที่จะรักษาความที่จะเป็นชีวิตคู่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของกามเลยกามไม่มีทางที่จะรักษาชีวิตคู่ได้เพราะมันแป๊บเดียวถ้าคุณมีลูกคนที่1คนที่2นี่มันจบแล้วนะโปรโมชั่นจบแล้วแต่มันที่เหลือเป็นของจริงเราจะรักษาได้ไงก็ทําตามนี้แหละอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังสําหรับภรรยาเนี่ยก็มีเรื่องราวในธรรมบทที่นางวิสาขาได้เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาที่ไปสู่สกุลของสามีเนี่ยเขาสอนเอาไว้ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเนื้อพึงให้แก่คนที่ให้พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้เนื้อพึงนั่งให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงกินให้เป็นสุขพึงบูชาไฟและพึงบูชาเทวดา10อย่างนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นคำสอนที่มาในนิทานธรรมบทนะเขาบอกว่าไฟในอย่านำออกเนี่ยคือเรื่องราวที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามในครอบครัวอย่าไปเล่าให้คนนอกฟังนั่นคือไฟข้างในอย่านำออกไปแฉไปโพสต์นาข้างนอกไม่ดีข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้าก็คือเรื่องราวติฉินนินทาคนว่าร้ายจากบุคคลภายนอกนะอย่าให้เราเอามาพูดมาในครอบครัวเราอย่าทำอย่างนั้นเราจะไปให้แตกกันเถียงกันแต่ไฟนอกก็อย่านำเข้าแล้วก็ได้สามพึงให้แก่คนที่ควรให้แล้วก็หมายความว่าถ้ามีคนมาหยิบยืมข้าวของเงินทองอะไรต่างๆเราก็ควรจะให้กับคนที่เขาจะเอามาคืนแต่ส่วนข้อที่4ที่มาคู่กันก็คืออย่าให้แก่คนที่ไม่ให้คือหมายความว่าถ้าเขามาหยิบยืมแล้วเขาไม่เคยคืนเลยนะคราวต่อไปก็ไม่ควรให้เพราะฉะนั้นควรให้กับคนที่ให้ก็คือหมายความว่าให้คืนเราไม่ควรให้กับคนที่ไม่ให้ก็คือไม่ควรให้กับคนที่เขาไม่คืนเรานะข้าวของอะไรต่างๆในบ้านจะหยิบจะยืมให้ใครก็ต้องดูว่าเขาให้หรือเขาไม่ให้แต่เขาจะให้คืนหรือเขาจะไม่ให้คืนนั่นเองข้อที่5คือพึงให้แก่คนที่ทั้งจะให้หรือไม่ให้ก็ตามแล้วก็หมายความว่าคนที่เป็นญาตินั่นเองนะเราต้องสงเคราะห์ญาติแต่พระเจ้าได้พูดดังหนึ่งก็เรียกว่าญาติตะปลีนะคือทรัพย์สินบางอย่างเราให้ญาติเขาจะคืนไม่คืนก็ไม่เป็นไรนั่นนี่คือข้อที่5ให้กับคนที่จะให้ไม่ให้ก็ตามเรียกเป็นการสงเคราะห์ญาติเมื่อเห็นว่าสมควรให้ก็ให้แต่ก็ได้ก็จะคืนไม่คืนไม่เป็นไรส่วนข้อที่6นะพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นก็หมายความว่านั่งในที่ที่มันสมควรไม่เกะกะขวางทางแต่คือบางทีพ่อผัวแม่ผัวเดินผ่านก็อย่าให้นั่งเกะกะต้องคอยลุกหนีการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงให้มันดีอย่านั่งให้มันเกะกะนั่นนี่หมายถึงว่านั่งให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขหมายความว่าไงแล้วก็หมายความว่าควรนอนที่หลังเขาแต่คนอื่นสามีพ่อสามีแม่สามีนะเข้านอนเรียบร้อยแล้วเราตรวจตราดูสิ่งของกลอนประตูหน้าต่างฟืนไฟให้เรียบร้อยจึงค่อยนอนอันนี้เรียกว่านอนให้เป็นสุขข้อที่8คือกินให้เป็นสุขแล้วก็หมายความว่าข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยจัดให้มันเรียบร้อยก่อนให้สามีให้พ่อแม่สามีให้ลูกให้คนในบ้านอะไรต่างๆกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงค่อยกินอันนี้เรียกว่ากินให้เป็นสุข ข้อที่9คือบูชาไฟนะหมายความว่าให้มีความเคารพยำเกรงทั้งสามีทั้งบิดามารดาของสามีนะตั้งเฝ้าไว้ในฐานะที่ควรบูชาอย่างนี้ก็เรียกว่าบูชาไฟนะแล้วก็ข้อที่10ก็คือพึงบูชาเทวดานะก็หมายถึงว่าให้นับถือบิดามารดาของสามีนะเหมือนเทวดาเราคอยบูชาอย่างนี้นะภรรยาที่แต่งไปนะให้มีข้อปฏิบัติ10อย่างอย่างนี้อันนี้จะเป็นสุขได้ในประการหนึ่งท่านผู้ฟังแต่ในหน้าที่ของภรรยาสามีนี่ก็ยังไม่จบนะมันเรื่องมันเยอะอย่างนี้ล่ะนะถ้าจะแต่งงานกันไปก็ต้องพิจารณาดูถ้าเผื่อว่ามีลูกเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าหน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อลูกเนี่ยคุณจะทําได้ไหมแล้วคุณจะสอนเขาได้ไหมแต่ถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจะมีลูกนะสามารถห้ามเขาเสียจากบาปได้ไหมสามารถจะสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ไหมนะให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้มีคู่ครองที่สมควรให้มอบมรดกให้ตามเวลาถ้าเผื่อเราจะต้องมีลูกเนี่ยคุณต้องสอนลูกนะจะมาปัดความรับผิดชอบให้โรงเรียนปัดความรับผิดชอบให้ครูให้ไปเรียนพิเศษแล้วคิดว่ามันจะดีเองขึ้นมาได้อย่ามีเลยทั้งนั้นถ้าจะมีลูกก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้ได้แต่ต้องสอนเขาให้ตั้งอยู่ในความดีได้ต้องสอนเขาให้ห้ามเสียจากบาปได้เราต้องตระหนักในหน้าที่ของเราตรงนี้นะทั้งหมดนี้เลยนะหน้าที่ของภรรยาด้วยหน้าที่ของสามีด้วยนะภรรยาทั้ง7จําพวกด้วยอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบเทวดาได้ไหมก็ปฏิบัติ10อย่างของภรรยาที่แต่งงานออกไปทําได้หรือไม่แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วเกิดแต่งงานไปอย่ามาบ่นภายหลังว่าชีวิตคู่ไม่ประสบความสําเร็จชีวิตคู่ขมขื่นก็เพราะว่าไม่ได้ทําหน้าที่เหล่านี้การแต่งงานนั้นจะเป็นภัยแต่จะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความสาหัสตลอดจนชีวิตนั่นแหละจนกระทั่งเลิกกันเลิกกันก็ยังเป็นแผลในใจอยู่แต่ถ้าพิจารณาแล้วคิดว่าตัวฉันตัวผมสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้เราก็แต่งได้แต่แต่งได้ความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีเพราะว่าสิ่งต่างๆมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทำหน้าที่เหล่านี้แล้วเราสบายใจได้เลยว่าหน้าที่ที่ควรทำเราได้ทำแล้วหน้าที่เราได้รักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีหน้าที่ของมารดาบิดาถ้าจะมีลูกเรื่องของฝ่ายในฝ่ายนอกเราก็รักษาให้ดีไม่ให้เอาเข้าไม่ให้เอาออกทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ดีแล้วนะครอบครัวนี้จะรุ่งเรืองครอบครัวนี้จะมีความสุขครอบครัวนี้จะไม่เป็นภัยต่อกันจะเป็นความปลอดภัยเป็นความเกษมสามารถทำให้ครอบครัวสังคมประเทศชาตินี่รุ่งเรืองขึ้นมาได้นะเราก็อยู่เป็นสุขครอบครัวก็อยู่เป็นสุขประเทศชาติก็อยู่เป็นสุขเราเองได้ความสุขในปัจจุบันนะความสุขในภพต่อๆไปก็ได้ด้วยนะเพราะว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันนั่นคือในที่ตามและความสุขในเวลาต่อมาทั้งในเบื้องปลายชีวิตต่อมาทั้งในภพหน้าชาติหน้านะถ้ามันจะมีนั่นนี่คือลักษณะของความสุขทั้งสองโลกตามฝังนะเราทําไม่ได้อย่างนี้สามีภรรยาครอบครัวจะอยู่กันอย่างเป็นสุขแต่พิจารณาดูดีๆนะตามฝังตรงนี้เป็นภาระที่เยอะพอสมควรนั่นเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้มีให้เกิดขึ้นแล้วแม่มรรคของเราในเส้นทางของเราธรรมะของเราแล้วก็จะเจริญขึ้นได้เหมือนกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร